باب ما جائز او قیمت الصلاة ووجد احدكم الخلا فليبدا بالخلا. باب ان احادیث کی بیان میں جو آئے ہیں کہ جب نماز قائم ہو محسوس کرے ایک تمہارا الخلا پیٹ کا بھاری پن یعنی پخانہ کی حاجت نو فليبدا بالخلا، پہلے وہ دفتر خارجہ میں جائے، فارغ ہو کر وضو کرے اور نماز پڑھے. ٹھیک، یہاں دو مسئلے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ادھر اقامت ہو گئی، ادھر انسان کا پیٹ بھاری ہے، تو اگر وہ نماز پڑھے تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو امام مالک فرماتے ہیں اگر پیٹ بھاری ہے اور جماعت میں شریک ہو جائے تو اس کی نماز جائز نہیں ہے. اگر پڑھ بھی لے بعد میں قضاء حاجت کرے، وضو کرے اور نئے سرے سے نماز. امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ اگر بھاری ہے اور جماعت میں شریک ہو گیا اور نماز اس نے پوری کی تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہ ہے. مکروہ تنزیہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ جب بھاری ہے تو انسان جماعت چھوڑ سکتا ہے کہ وضو کرے اور جماعت کو جانے دے، اکیلی نماز پڑھے. تو امام سے فرماتے ہیں کہ پیٹ بھاری ہونے کے درجات ہیں، اگر وہ اضطرار کے حالت میں پہنچ سکتا ہے، روک نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں جماعت کا چھوڑنا جائز ہے، آرام سے فارغ ہو جائے وضو. اور اگر نماز پڑھے گا تو مکروہ تحریمی ہوگا. اور اگر پیٹ بھاری تھا لیکن اضطرار کی حالت میں نہیں ہے، بس جب ہوا گیٹ پر پہنچ جاتی ہے تو پاؤں ادھر ادھر کرتا ہے کہ نکل نہ جائے، لیکن نماز پوری کر سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے جماعت چھوڑ سکتا ہے، اگر پڑھے تو مکروہ تنزیہی ہے. بات سمجھ میں؟ اور اگر پاخانہ اس کو تنگ نہ کرے، نماز کے دوران پاخانے کا تصور نہ ہو، سکون سے نماز پڑھتا ہے، پھر ترک جماعت جائز نہیں ہے. ترک تو اضطرار کے حالت میں بھی جماعت چھوڑ سکتا ہے، اور اگر اضطرار نہ ہو لیکن پیٹ اتنا بھاری ہے کہ نماز کے دوران پاخانے کی طرف توجہ ہے تو جماعت چھوڑ سکتا ہے، اگر پڑھے تو مکروہ تنزیہ. اور اگر تنگ نہ کرے، دوران نماز میں حاجت کی طرف توجہ نہیں ہے، تو پھر جماعت نہیں چھوڑ سکتا، جماعت میں شرکت کرے اور بعد میں آرام سے فارغ ہو جائے. حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عبداللہ ابن ارقم قال اقیمت الصلاۃ، نماز کی تکبیر ہو گئی، فاخذ بید رجل فقدمہ. اچھا جی، تو عبداللہ ابن ارقم نے پکڑ لیا ایک مقتدی کا ہاتھ، اس کو مصلی پر کھڑا کیا، وکان امام القوم، اور یہ عبداللہ ابن ارقم امام تھا. وقال فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا فرماتے تھے اذا قیمت الصلاۃ، جب نماز کڑی ہو، ووجد احدکم الخلا اور محسوس کرے تمہارا حاجت، فلیبدا بالخلا، تو وہ ابتدا کرے کس پر؟ خلا پر. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں شرکت حرام ہے، نماز نہیں ہوگی، فلیبدا بالخلا کا حکم وجوب کے لیے. وفی الباب عن عائشہ و ابی ہریرہ و ثوبان و ابی امامہ، اللہ کہہ رہا دغرا والا، قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ ابن ارقم حدیث حسن صحیح، وہکذا رواہ مالک ابن انس، یہ وہ امام مالک کا مذہب ہے، ویحیی ابن سعید قطان وغیر واحد من الحفاظ عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن عبداللہ ابن ارقم وروا وہیب وغیرہ عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن رجل عن عبداللہ ابن ارقم، یہ قول غیر واحد من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین، وبه یقول احمد و اسحاق، قال یہ دونوں کہتے لا يقوم الى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. اچھا جی، قال ان دخل في الصلاة، اگر نماز میں داخل ہوا اور وہ محسوس کرے ایک شے پیشاب و پخانے سے، فلا ينصرف، ما لم یشغل ہو, وہ نماز چھوڑ کے نہ چلا جائے جب تک وہ اس کو تنگ نہ کرے, یعنی استرار کی حالت میں ہو تو پھر چھوڑ کر جا کر وضو کرے, اور اگر استرار کی حالت میں نہ ہو تو کر سکتا ہے. امام مالک کہتے ہیں پھر بھی نہیں کر سکتا. اور بعض علمی نے کہا لا باس کوئی گناہ نہیں ہے یہ سلیہ کہ وہ نماز پڑھے وہ بھی غائطن, اس کو پخانے کا زور ہو یا پیشاب کا, ما علم یشغل عن ذالک, جب تک وہ پخانہ اس کو اور پیشاب اس کو نماز سے غافل نہ کرے. باب ما جاء فی الوضو من الموت, ایک آدمی ناپاک جگہ سے گزرتا ہے اور باوضو ہے تو وہ دوبارہ وضو کرے گا؟ وضو نہیں کرے گا. البتہ اگر نجاست گیلی ہے پاؤں دھولے گا, اگر نجاست خشک ہے تو پاؤں دھونے کی بھی ضرورت نہیں. حدثنا قتیبہ قال حدثنا مالک بن انس عن محمد بن عمر عن محمد بن ابراہیم عن ام ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت لام سلمہ, میں نے ام سلمہ سے پوچھا کہ میں ایک عورت ہوں, اتیل و ذیلی, میرا دامن بڑا لمبا ہوتا ہے, وامشی فی المکان القذر, اور میں چلتی ہوں ناپاک جگہ میں تو وہ دامن اس کے اوپر سے گزرتا ہے. فقالت ام سلمہ, نے کہا کہ حضور نے فرمایا یطہرہ ما بعدہ, اس دامن کو جو نجاست پلید کیا ہے اس کو پاک کرتا ہے, ما وہ خلق زمین بعدہ جو اس کے بعد ہے. معرف نے کہا اس میں اتفاق ہے کہ جوتا یا موزے کو نجاست لگ جائے تو اس کی دھونے کی ضرورت نہیں ہے, جب خشک زمین سے گزر جائے تو وہ موزہ اور وہ جوتا کیا ہو جاتا ہے پاک. لیکن اس میں اتفاق ہے کہ بدن اور کپڑے کو اگر نجاست لگ جائے تو پھر اگر خشک جگہ پر وہ کپڑا کھینچے وہ پاک نہیں ہوتا جب اس کو دھویا نہ جائے. اور اس روایت میں تو کپڑے کا ذکر ہے کہ میں اپنا دامن نجاست کے اوپر کھینچ دیتی اور پھر جا کر کے خوش جگہ سے گزرتی تھی. تو ام سلمہ نے فرمایا کہ حضور کا ارشاد ہے یہ طاہرہ ما بعدہ, کہ وہ ما بعد خوش زمین اس کپڑے کو کیا کرتا ہے پاک. ٹھیک ہے, تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ اس کی سند میں اضطراب ہے. ایک جگہ میں آیا ہے کہ ام سلمہ سے پوچھنے والی جو ہے وہ ام ولدہ تھی عبد الرحمن ابن عوف, اور دوسری سند میں ہے کہ ام سلمہ سے جس عورت نے پوچھا تھا وہ عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ابراہیم کی ام ولدہ تھی, اور تیسرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ام سلمہ سے جس نے سوال کیا وہ لونڈی تھی عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے عبداللہ ابن عبد الرحمن. تو ایک جگہ میں وہ ام ولدہ عبد الرحمن کی بتائی گئی, اور دوسرے میں اس کی بیٹی ابراہیم کی ام ولدہ بتائی گئی, اور تیسری سند میں وہ کس کی بتائی؟ عبداللہ ابن عبد الرحمن کی. تو اس کی سند میں کیا موجود ہے؟ اضطراب. اس لیے کہتے ہیں وروا نقل کی عبداللہ ابن مبارک نے یہ حدیث عن مالک ابن انس عن محمد ابن عمارہ عن محمد ابن ابراہیم عن ام ولد لہود ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ام سلمہ. تو دیکھو معلوم ہوتا ہے کہ ام ولدہ عبد الرحمن ابن عوف کی بیٹی ہود کی ام ولدہ ہے, اور پہلی سند میں کیا تھا عن ام ولد عبد الرحمن ابن عوف, وہاں تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کی امی ولدا ہے, اور یہاں کیا معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کی امی ولدا ہے یا اس کی بیٹی ہود کا ہے؟ ہود کا. اچھا جی, لیکن امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ جو روا عبداللہ ابن مبارک حاضر الحدیث عن مالک ابن انس عن محمد ابن عمار عن محمد ابن ابراہیم عن ام ولد لہود ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ام سلمہ, کہتے یہ وہم ہے, یہ وہم ہے. تو چلو یہ استراب تو نکال دیا, لیکن اب بھی استراب ہے. پہلی سند میں آیا ہے کہ وہ ام ولد تھی عبد الرحمن کی, لیکن ایک تیسری سند میں آیا ہے کہ وہ ام ولدہ تھی عبد الرحمن کے بیٹے ابراہیم کے. اس لیے کہتے ہیں وہ انما ہوا عن ام ولد لابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ام سلمہ. بات سمجھ میں؟ تو گویا کہ دو سند متضاد ہو گئے. پہلی سند کے اندر وہ ام ولدہ ہے عبد الرحمن ابن عوف کی, اور تیسری سند میں وہ ام ولدہ ہے ابراہیم کی جو عبد الرحمن ابن عوف کا بیٹا ہے. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموت, اور ہم وضو نہیں کرتے تھے, اگر کپڑا اور بدن نجاست کو پامال کرتی تھی. معارف السنن نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ کپڑے کو اور بدن کو اگر نجاست لگ جائے تو خشک زمین سے وہ پاک نہیں ہوتا, وہ دھونا پڑتا ہے, وہ دھونا. اور یہاں جو اس عورت نے کہا کہ میں نے دامن نجاست پر کھینچی, اس کا معنی ہے کہ وہ نجاست گیلی نہیں تھی, وہ خشک کیا تھی, خشک. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ وہ عورت انتہائی محتاط تھی, اس نے احتیاط کی بنا پر کہ میرا دامن تو لمبا ہوتا ہے, مجھے شک ہوتا ہے کہ کہیں نجاست نہ لگی ہو, تو میں سلمان اس کے شک دور کرنے کے لیے فرمایا کہ آخر بعد میں زمین پاک تھی, اس سے وہ پاک ہو جاتی ہے. تو یہ نجاست حقیقت نہیں تھی بلکہ وہمان اور شکن تھی. وقال ابو عيسى هو قول غير واحد من اهل العلم قالوا اذا وتي الرجل, جب پامال کر چلتا ہے انسان مکان قذر ناپاک پر تو واجب نہیں اس پر غسل قدم, الا ان يكون رطبا, اگر نجاست رطب ہو, ويغسل ما اصابه. باب ما جاء في التيمم.